الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسأل نسلام زمندين برا وفيهم بتموت محمد yeye watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waamini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, tuendelea na kitabu chetu Sharhu Al-Manzumati Al-Ha'iyya cha Sheikh Fauzani, Allah amuhifadhi. Msomaji wetu atuendeleshe mahala tulipoishia. Anatuambia mtunzi wetu wa kitabu, Allah amrehemu na amhifadhi, shekhe wetu Al-Fauzani, ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. شيخي علي شرحه كتابه أنا تنبيه ودين أي اتبع في دينك كتاب الله فواتا كوني دينياكو كتابو شاكي الله سبحانه وتعالى يعني دينياكو ويوي yale unayoyafanya ndani ya dini hakikisha kwamba yanienda sambamba na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa tabi'a sunan ar-rusul sunan ar-rasul sallallahu alayhi wasallam na ufuate sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faj'al 'amalaka ma'khuzan min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jalia matendo utakayoyatenda wewe kitu unachotaka kukifanya kiwe kimetoka ndani ya kitabu cha Allah na kwenye sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama laysa ma'khuzan 'anil ahwa'i wal bid'i wal muhdathat, isiwi ni kitu kinachukuliwa katika matamanivu ya nafsi. Nafsi yako imependa tu kitu, ikaona hichi kitu ni kizuri ukaamua kukifanya. Nafsi yako imekupendezeshea ibada ukaona hizi fikri ni nzuri ukaamua kuzifanya. La, usichukue huko wala usichukue kwenye uzushi, bali ichukue dini yako kwenye kitabu na sunna. Kauluhu, mtunzi wa mashairi aliposema wa din bi kitabillahi wa sunani, neno wa sunan jamu sunnatin, ni wingi wa neno sunna, ni wingi wa neno as-sunna. Neno sunna kwenye watu wa lugha ya Kiarabu bi maana at-tariq, njia. At-tariq, njia. As-sunani ni wingi wa neno sunnatun, wa hiya tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama, nayo ni njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Al-qa'il, وهي طريقة الرسول سنة ديانجيا ديوم ونندو ومتومي صلى الله عليه وسلم القائل ونندو أمباو متومي كسيما عليكم بسنتي نجولينو كشكمانا نسنة زانغو بمانا ونندو وانغو يعني أمباو متومي كتفونزا نكتنبليا كوايو تيتنبلي هايو هايو akafasiri ai tariqati bi maana njia yangu. Alaikum bi sunnati ai tariqati, nijuleni kushikamana na njia yangu mimi, mwenendo wangu mimi. Hii ndio taarifu ya neno sunna katika lugha ya Kiarabu. Wa amma inda almuhaddithina, kwa watu wa hadithi sasa, wa fi ilmi mustalah alhadith, na kwenye elimu ya kujua misingi na kanuni za hadithi, as-sunna maana yake hiya ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kile kilichothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Min qawlin, yaweza kuwa ni kauli ya mtume, mathalan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inama al-a'malu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa, hadhihi sunnatun qawliya, hii ni sunna ya maneno mtume kaisema. Au fi'ilin, au ikawa ni katika kitendo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya. Labda unaweza kusikia mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akipenda kitu fulani, hii inaingia katika sunna kwa sababu ni kitendo chake mtume sallallahu alaihi wasallam. Au takririn, au mtume kaona kitu kinatendeka kakiridhia, kakikalia kimya, hakukikemea kama jinsi ilivyokuja kwenye sahihaini. Masahaba wamekula walikula kenge, mtume yupo hapo, mtume akawaona, hakuambia ni haramu, amekaa pembeni, wakamuuliza Rasulullah, ni haramu kula kenge? Mtume akamwambia hapana, lakini kwetu sisi hatulagi hiyo nyama. Kwa hiyo inakuwa ni takriri yake mtume sallallahu alayhi wasallama, au sifatin, au yaweza kuwa ni sunna ya sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Wasifatu ala qismaini, na sifa imegawanyika mara mbili, pako awsaful khulqiyya wal awsaful khalqiyya, sifa za kitabia na sifa za kimaumbile zote zinaingia katika neno sunna. Mathalan, tukisema katika sunna au katika sifa za kitabia, sifa za kitabia yafahamika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuwa ni mrahimu sana, amekuwa mpole sana. Hii ni sifa ya kitabia. Miongoni mwa tabia zake Mtume alikuwa ni mtu mwenye tabia njema. Bi Aisha radhiallahu anha aliulizwa kuhusikana na tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallama, akamuuliza yule aliyemuuliza, hivi wewe hauisomaki Qur'ani? Akamwambia ndio ninaisoma. Akamwambia basi tabia za Mtume ni Qur'ani tu. Hizi ni sifa za kitabia. Ama sifa za kimaumbile sasa ni ile kuzungumzia maumbile ya Mtume jinsi alivyokuwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye ndevu nyingi. Mtume alikuwa mtu wa wastani, hakuwa mrefu wala hakuwa mfupi. Ukirudi kwenye kitabu Ash-Shama'ilu al-Muhammadiyah cha Imamu At-Tirmidhi, bimaana sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallama, utapata kuona sifa nyingi sana, utapata kuzijua sifa nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falaha itlaqun amun, sunna ina tafsiri ya ujumla, iko na tafsiri ambayo imekusanya kwa ujumla. Wa hiya tariqatu allati kana alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na hiyo tafsiri ambayo ni ya general ni njia ambayo amekuwemo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukisema fulanun ala sunnati, bimaana fulani iko katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama jinsi alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minna, atakaye shindwa kuwa katika mwenendo wangu mie, falaysa minna, basi huyo atakuwa hayuko pamoja na sisi. Wa itlaquha al-khas, na neno sunna liko na tafsiri hasa, bimaana ina tafsiri iliyokusanya kwa ujumla, ambayo ni njia kufanya chochote alichokuwemo Mtume ni sunna, na iko na tafsiri hasa ambayo ni tafsilu al-muhadithina, upambanuzi ubainifu wa wanazuoni wa hadithi. Wa hadha fihi annahu la budda min al-ihtijaji bi sunnati ba'da al-Qur'an, na hili ni kwamba ni lazima kutolea kwa hujja kwa sunna baada ya Qur'ani. Fa sunnatu hiya al-masdaru athani min masadir al-islam, sunna ni chimbuko ya pili kunako chimbuko za Uislamu, bimaana sunna ni dalili ya pili kunako dalili za Uislamu. Baada al-Qur'ani al-Karim, baada ya Qur'ani tukufu. Kitu kimoja kieleweke, watu wa usul, bimaana watu wa usulu fiqhi au watu wa fiqhi, huwa wanasemaga kwamba al-masdarul awwal min masadir al-islam al-Qur'an, kisha as-sunna ni masdaru thani ba'da al-Qur'an. Bimaana kitu cha kwanza chafaa kutolewa emo dalili ni Qur'an, baada ya Qur'ani ni sunna. Hivi ndivyo wanavyoandika kwenye vitabu vya usulu fiqhi na kwenye vitabu vya fiqhi, lakini ilikuwa inafaa kusema kwamba al-Qur'an pamoja na sunna zote ni masdar za adilla, wala hakuna tofauti kati ya vyote viwili, isipokuwa min nahiyati tartib, ikiwa ni katika upande wa kuvipanganisha. Yani mtu anakuambia nipangie dalili, this is inafatana, ndio utaanza al-Qur'an alafu ufuatishe sunna alafu ufuatishe mingine. Lakini kama ni upande wa kutolea hujja, la farqa baina al-Qur'an wa sunna, hakuna tofauti baina ya Qur'ani na sunna. Ukipenda anzia Qur'an, ukipenda anzia sunna, hakuna tatizo. Uko na aya, uko na hadithi, mtu anakuomba dalili, ukimpa hadithi au kumpa aya, hamna tatizo. Ukisikia mtu anakuambia sitosheki na hiyo hadithi mpaka unipe na aya, huyu mtu anakuwa yuko na harufu za uzushi, anakuwa kuna reherehe za watu wa bid'a, inabidi afunzwe aoneshwe kwamba vile hakuna tofauti katika upande wa kutolea kwa hujja kati ya Qur'ani na Sunna. Wa usulul istidlal 'inda al-usuliyyin, misingi ya kutolea dalili kwa watu wa usul, watu wa elimu za misingi kama ilmu usulul fiqh, ilmu usul kadha wa kadha, minha ma huwa mutafaqun alayhi, kuna zile dalili ambazo wanazuoni wote wamekubaliana kwazo, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, na kuna zile dalili ambazo ziko na ikhtilafu ndani yake, lakini almuttafaqa alayhi arba'atu usul, lakini dalili ambazo zimewafikiwa kwazo wanazuoni wamekubaliana kwazo ni misingi minne. Al-aslu al-awwal al-Qur'an, madhehebu yote kwa ujumla yanayojinasibisha kwenye Uislamu yanakubaliana kwamba Qur'ani ni hujja, Qur'ani ni dalil, la khilafa, hakuna khilafu kwenye hicho kitu. Al-aslu thani, dalili ya pili, as-sunnatun nabawiyya, ni sunnatun nabawiyya, hakuna khilafu kwa wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa kama sunna ni masdaru tashri', ni dalili katika dalili za Uislamu kwa wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa. Tuachane na watu wa bid'a. Kwa nini sunna ni dalil? Li'annaha al-wahyu athani, kwa sababu sunna ni wahi wa pili baada al-Qur'an. Qur'ani ni wahi wa kwanza, sunna ni wahi wa pili. Ndio maana kwenye madhehebu ya Imamu Abu Hanifa wanasemaga al-wahyu ala qismaini, wahi ziko aina mbili. Pako al-wahyu al-matluu, wahi unaosomwa, pamoja na al-wahyu ghayru al-matluu, wahi usiosomwa. Wahi wenye kusomwa ni Qur'an. Tunapokuwa ndani ya sala huwa tunasali kwa kuisoma Qur'an, ndio maana tunaita al-wahyu al-matluu. Ama al-wahyu ghayru al-matluu ni hadithi, hadithi ni wahi lakini hatutoisoma ndani ya sala. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alichokufunzeni mtume, alichokuleteeni mtume sallallahu alayhi wasallama fakhudhuhu, kichukueni, chukueni mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo mtume kakukatazeni basi fanyeni nini? Achaneni nayo, wala usileti khiari tena, khiari ya kufanya na khiari ya kuacha, hapana, fantahu, achaneni nayo. Pia Allah akasema faliyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale wanao khalif amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam an tusibahum fitna, wasiji kupatwa na fitna wenye kukhalifu amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wawe hange watakuja kupatwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au watakuja kupatwa na adhabu iliyokuwa kali. Kalimatu fitna, kama jinsi alivyosema Sheikh wetu Shenqit kwenye kitabu chake Adwaul Bayan, akasema ukichunguza fitna inaduru, yani inazunguka kwenye maana nne. Neno fitna ndani ya Qur'ani pana sehemu ilikuja na maana al-ihraqu bin-nar, kuchoma kwa moto, kuchomwa kwa moto, yani mtu kuadhibiwa ndani ya moto. Kadhalika neno fitna linakuja na maana al-ikhtibar, mtihani, kujaribiwa. Kadhalika neno fitna linakuja na maana natijatul ikhtiyari in kana sayyi'a, matokeo ya kitu ambacho mtu kachagua ikiwa kwamba ni kibaya. Bi maana mtu amechagua zake kufanya kitu kibaya, baadaye sasa yale matokeo yake, majibu ya kile kitu chake kibaya kinachomtokea, inakuwa ni fitna kwake. Natijatul ikhtiyari in kanat sayyi'a. Kisha fitna tena kwa, inakuja kwa maana ya al-hujja, hujja. Na kwenye hii aya yetu inachukua hii ya pili, natijatul ikhtiyar, matokeo ya uchaguzi wenye mtu aliamua, yani biliktisari shadidi tutasema kwamba ni addalalatu wal kufru, upotevu na ukafiri. Yani watu wachukue tahadhari watakapokhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallama watakuja kupatwa na fitna, ima ukafiri au watakuja kuwa katika wazushi, watu waliopotea. Hadha huwa al-aslu thani, hii ndio asili ya pili, as-sunna, wa huwa sunnatur rasul sallallahu alayhi wasallam, nayo ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wasafahu rabbuhu, kama jinsi Allah alivyomsifu mtume wake aliposema, wama yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanifu, in huwa illa wahyun yuha, bali anayazungumza ni wahyi anaofunuliwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anapozungumza jambo ni wahi anakuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yasifuha al-ulama'u bilwahi thani ba'da al-Qur'an al-Karim. Ndiyo maana wanazuoni wanaisifia sunna kwamba ni wahi wa pili baada ya Qur'ani tukufu. Fama saha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajaba alayna akhdhuhu, yale yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni lazima kwetu sisi kuyachukua, watibauhu na kuyafuata, wala amalu bihi na kuyafanyia kazi. Ukisikia tu hii hadithi imethibiti kutoka kwa Mtume, ni lazima uifuate, ni lazima uichukue, ni lazima uifanyie kazi hiyo hadithi. Usileti maneno tofauti, hii hadithi inabidi kwanza nende nikatizame shehe wangu anasema iko aje, la. Maadam ni sahih, weka kwenye matendo. Sawa an kana mutawatiran au ahada, sawa hiyo hadithi iwe ni mutawatir au iwe ni ahad. Tukisema mutawatir ni hadithi ambayo imepokelewa na watu wengi kutoka kwa watu wengi wakaenda wanapokezana hivyo. Bimana hadithi iliyopokelewa na watu wengi ambao kiada haiwezekani hao watu wengi waseme uongo. Mfano watu kumi wakapokea hadithi, wengine kumi wakapokea, ni wakaenda wanapokezana kumi kumi kumi kumi kumi kumi. Na hao watu kumi haiwezekani wote waseme uongo, ndio tunasema kwamba hii ni mutawatir. Ama ahad ni ile ambayo itakuwa haikutoka kwa watu wengi. Na ndio maana wanazuoni wa hadithi wanasema ahadithul ahad ala thalathati aqsam. Hadithi za ahad zimegawanyika mara tatu. Pamoja na gharib, pamoja na aziz, pamoja na mashuhur. Gharib ni hadithi ilipokelewa na mtu mmoja tu. Aziz ni hadithi ilipokelewa na watu wawili tu. Mashuhur ni hadithi ilipokelewa na watu watatu au wanne. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kuna madhehebu ambayo hadithi ikiwa ahad, bimaana ile inayopokelewa na mtu mmoja au wawili au watu watatu, hawaikubali, wao wanaiacha. Lakini hii si sahihi, bali hadithi iwe mutawatir iwe ahad, maadamu imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi tunasema ala ra'si wal ayn, lazima tuifanyie kazi hiyo hadithi. Na hii migawanyiko ya kusema hadithi migawanyika mutawatir na kugawanyika kwenye ahad, awwal man qasama, mtu wa kwanza ameanza kugawa hivi vitu alikuwa katika kundi linaloitwa i'tizal, katika kundi la mu'tazila. Ndio mtu wa kwanza kuigawa hadithi kwenye mutawatir na ahad. Alipoigawa hivi, na hawa mu'tazila ni watu wa bid'a, ni watu ambao hawakubali sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, wanapinga baadhi ya vitu. Ndiyo maana ikabidi waseme kwamba hadithi zimegawanyika ili zile ahadi wapate kuzikanusha na kuweza kuzikataa. Walipogawa hivyo, hawa watu wa Mu'tazila, bimaana watu wa bid'a, wengi wao ndio watu wa kwanza ambao walianza kuandika katika ilmu ya usulu fiqhi. Walipoingia katika ilmu ya usulu fiqhi, wakaingiza hizi aqsamu kwenye usulu fiqhi. Walipoziingiza huko zikashamiri zikazaga hivyo, hadi na wanazuoni wa fiqhi wa ahli sunna wal jamaa wakachukua migawanyiko wakaiweka kwenye vitabu vyao vya usulu fiqhi. Akaja imamu wetu al-Khatib al-Baghdad, naye pia alikuwa ni faqihi na alikuwa ni muhaddith, akachukua hizi aina kutoka kwenye usulu fiqhi akaziingiza kwenye fani ya hadithi, ndio maana tunasema mtu wa kwanza kuingiza migawanyiko ya hadithi kwenye fani ya hadithi ni Imamu Al-Khatibu Al-Baghdadi. Hii migawanyiko haimo. Ndio maana wengine wanazoona wasemaga kwamba ni taqsimatul bid'iyya, ni migawanyiko ya kizushi ambayo inakuja kupinga sunna, wallahu musta'an. Kwa hiyo hadithi kwa migawanyiko yake yote ikithibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tunachukua khilafan lilmubtadi'ati alladhina yunkiruna sunna, kinyume na watu wa bid'a ambao wanaopinga sunna, wayaqulun, na wanasema yakfina al-amal bilquran, sisi tunatosheka na Qurani tu. Pana watu wako hivyo, mtu anakuambia mimi sikubali hadithi kwa sababu kwenye hadithi pamo sahihi, kwenye hadithi pamo dhaifu, sijui hadithi zimeandikwa na watu. Sisi hatutaki, sisi tunachukua tu Qurani peke yake. Mbaya zaidi na baadhi ya makhatibu wanaingia kwenye makosa bila kujijua. Wanamsikia khatibu amekaa kwenye mimbar, eti ninakupa aya sasa na aya uipinge, kwenye aya hamna aya sahihi wala dhaifu. Nini maana yake? Kana kwamba anawasupport kile kitendo anachosema kwamba hawakubali hadithi kwa sababu pamo dhaifu na sahihi. Hii kauli haifai mtu kusema maneno kama haya, bali ni lazima kwetu sisi kuzinusuru hadithi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima kuzinusuru. Haya, unasikia mtu anakuja kukwambia eti anataka afanye deba na wewe, lakini kwa sharti katika deba yetu hakuna kutumia hadithi, tutumie tu Qur'an. Unamsikia eti mtu wa sunna anakubali eti sawa tufanye deba kwa kutumia tu Qur'ani. Hakuna mtu wa sunna anaweza kufanya kitu kama hicho. Hizi ni katika sifa za watu wa bid'a. Huyo mtu hataki mfanye naye ni kashku usikana na Qur'ani, na wewe usikana na hadithi, na wewe unamkubalia, ukaridhika kabisa ukakaa chini, eti hadithi mnaiweka pembeni, unakuwa umemsaidia na kumpa nguvu ya yeye kuipinga hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atuweke mbali na sifa mbovu kama hizo. Wa min al-ma'lum, kile kinachojulikana, wal-muqarrar, أن العمل بالسنة من العمل بالقرآن. كنا تجولي كانا عم بين ديو قولي ليكو ثابت نيكو أمبا متو أكي تميكي السنة أكي تفني كازي زاكي ما تندو ياكي كوا كتمي السنة هو يوم تو تكوا ميفني كازي قرآن. ديو مانا هو كندا كفني جدال وكندا كفني دبانا متو akakwambia tusitumi hadithi, na wewe ukakubali, basi na wewe na yeye mote mnakuwa miongoni mwa watu wenye kuziponda sunna. Allah atuweke mbali na hayo, na wasamehe waliofanya ile kosa pasina kujijua. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu Allah anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alichokuleteeni mtume kichukueni, na alichokukatazeni fanyeni nini? Kiacheni. Wa haula'i yaquluna yakfina alquran, hawa wanasema kwamba Qur'ani inatutosheleza, hatutaki cha hadithi wala nini. وقال جل وعلا ان الله مسما من يطيع الرسول فقد اطاع الله, اتكاي متي متومه تكون ممتي الله وتمتي اجي متومه الحال ونطينغا حديثي زك متومه كاسما هيفو ونكتا كوزفوات كيشا ونجيتا ويني مpenzi wa mtume huyu ni ujinga uliokuwa wazi. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدوا, مفوتين متومه صلى الله عليه وسلم ili mpate kuongoka. Kumbe wewe ukikataa kuzitumia hadithi za mtume, elewa kwamba umeukosa uongofu wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala aidan wa atiu ar-rasul la'allakum turhamun, mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam ili mpate kurehemewa. Sasa wewe unazipinga hadithi, matatizo haya. Fa haula'i kadhabu fi qawlihim, hawa kwanza wamesema uongo kwenye maneno yao, kauli yao wanaposema na'malu bil qur'an, sisi tunaitumikia Qur'ani. Fahum lam ya'malu bil Qur'an, hao bado hawajaitumikia Qur'ani. Lamma attalu sunna, pindi walipo ivunja sunna, pindi walipo ipinga sunna, hao watu wanakuwa hawajaitumikia Qur'ani. Wao kijiona tu kwamba uko miongoni mwa watu wenye kusema mimi sitosheki na hadithi mpaka unipe aya, ewa anakuwa makini sana na hiyo kauli yako na huyo msimamo wako. Muombe Allah msamaha na uachane na kauli mbovu kama hiyo. Mtu wa sunna huwa anatosheka na dalili anayopewa. Ukipewa aya alhamdulillah, ukipewa hadithi alhamdulillah, maadamu hadithi aliyokupa anakuambia ni sahihi, basi tosheka nayo. وأيضا فالقرآن فيه مجملات na kadhalika ndani ya Qur'ani pana aya ambazo zimefungwa haziko wazi wa sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha na hadithi za mtume ndizo ambazo zinakuja kuibainisha Qur'ani ndizo ambazo zinakuja kuifasiri Qur'ani wallahu yaqulu linabiyihi wallahu yaqulu linabiyihi na Allah anamwambia mtume wake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim tumekuteremshia Qur'ani litubayyana linnas ili uje uwafundishe watu hiyo Qur'ani ma nuzila ilayhim uwafundishe watu yale walioteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala leo mtu unamwambia kaburini kuna adhabu anakuambia hakuna aya ndani ya Qur'ani utafikiria Qur'ani imemteremkia yeye mpaka kuielewa na kupinga haya mambo mengine haya ni matatizo tunaoishi ndani hii Qur'ani haikuteremka wewe ufasiri aliyeteremshwa tufasirie na yule mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliyetufundisha kwamba kaburini kuna adhabu anaijua Qur'ani kuliko mimi na wewe kisha unakuja unaipinga kwa hiyo tuwe makini sana na mambo kama hayo فسنه لها ارتباط وثيق بالقران سنه ان وامبطان وحال يجو pamoja na Qur'an لانها بيان له وتوضيح بسبب السنه ndio ubainifu wa Qur'ani na ndio ilikuja kuiweka wazi Qur'ani wa hiya tafsilun limujmalihi na hii sunna ndio inakuja kuweka wazi zile aya zilizofungwa ndani ya Qur'ani وتقييد لمطلقه ndio ilikuja kutuwekea vigezo tofauti na masharti tofauti kwenye zile aya zilizokuwa mutlaq aya ambazo zilizofungwa tu sehemu moja sunna ilikuja kutuwekea wazi kama vile mathalan tukichukua aya za sala tumeamrishwa kusali lakini tutasali aje sunna ndio ikaja kutuwekea mtasali wakati fulani mpaka wakati fulani mtasali raka fulani mtasali idadi ya raka fulani sunna ndio ilikuja kutuwekea wazi so ukiipinga sunna basi utajikutana umeipinga Qur'an wa kad yunsakhul Qur'anu bisunna wa sunnatu bilQur'an na kuna wakati Qur'ani inaifuta sunna na sunna inaifuta Qur'an inakuja aya na kwambia hivi kisha baada ya siku kadhaa mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kutuonesha kwamba hii aya kwa sasa haitumiki analeta hukumu nyingine yenye kuja kutumika pale yote hayo tunapata kwenye sunna wal Qur'anu bil Qur'ani wa sunnatu bi sunnati Qur'ani inajifuta yenyewe kwa yenyewe kama jinsi sunna pia inajifuta yenyewe kwa yenyewe فلا بد من هذه المطالب العظيمه لازم كفوتا هيا مفوزو يلوكو متكفو وبهذا يعلم منزله السنه من القران ومكانتها في الاسلام kutokana na haya tuliyasoma tunakuja kuelewa nafasi ya sunna kwenye qurani na nafasi ya sunna kwenye uislamu sunna hadithi za mtume zina nafasi kubwa sana katika uislamu Hadithi za mtume zina nafasi kubwa sana ndani ya Qur'an. Wa haula alladhina yu'riduna 'ani sunnati, hawa wenye kuzipinga sunna wanapinga hadithi za mtume, qad akhbara 'anhum an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Hatushangazwi na hizo habari zao kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha na wazungumza tangu karne hizo wa hadhara minhum na akawatahadharisha akawatahadharisha wa watu wenye hizo sifa faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala yushiku rajulun shab'anun muttaki'un ala arikatihi yaqulu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala yushik zinakaribia zama patakuwepo mtu rajulun atakuwepo mtu shab'an ni mtu limeshiba zake limekula zake huko pesa kama limekula pesa ya Waarabu kama ni pesa ya Wazungu ameshiba zake vizuri yani mirombo yote ameshagapiga mashallah mtu yuko kashiba mutaki una ala arikatihi amika zake kwenye kiti chake tu sawa wewe nyumbani kwake sawa wewe ni kwenye mimbari uko na kuhutubia watu Ijumaa sawa wewe ni hapa kwenye mimbari ya kusalisha amika kabisa kwenye kiti chake anafanya nini huyo jamaa wewe mtume wa Allah yuhadithu bihadithi min hadithi ana mtu anazungumzia hadithi miongoni mwa hadithi zangu kisha matokeo yake ni nini hili jamali limesha shiba zake limepewa pesa lije kuharibu Uislamu lije kuharibu dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam lije kuziponda sunna za mtume atasema haya maneno bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na nyinyi ni kitabu chake Allah, bimaana Qur'ani tu ndo tuitumie sisi. Fama wajadna fihi, yale tutakayokuta ndani ya Qur'ani min halalin, kuhusikana na mambo ya halali, istahlalnahu, basi na sisi tunasema kwamba mambo ni halali. Wama wajadna fihi min haram, na yale tutakayokuta ndani ya kitabu cha Allah kwamba yameharamishwa, haramnahu, basi ya mambo na sisi tunayaharamisha. Hao watu tuko nao zama zetu hizi leo. Mtu amekaa zake kabisa anakuambia mimi sifati cha hadithi alharam walhalal au alharam ma qala Allah walhalal ma qala Allah. Halal na haram ni vile ambavyo Allah ameharamisha. Ya subhanallah, niliwahi kusikia audio ya jamaa mmoja, sauti nilipoisikia nikaambiwa ni huyu jamaa anaitwa kama ni Abdul Karim kama ni Hashim, kwa jina maarufu Abdul Hashim. Ndivyo nilivyoambiwa kwamba ni yeye. Sina uhakika kama ni yeye. Alikuwa anazungumzia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama hana ruhusa ya kuharamisha kitu wala kuhalalisha kitu. Hivi ndivyo alivyosema. Nikastaajabu sana kusikia hii kauli, lakini baadaye nikaja kugundua kwamba ni miongoni mwa wale wanaopinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amemalizia akasema wa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah. Hakika yale ambayo mtume kaharamisha ni mfano wa yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio. Alichokiharamisha mtume ni haramun, tena inakuwa ni haramu kutoka kwa Allah. Akaleta dalili eti sijui Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka, ewe mtume kwa nini unaharamisha kile alichokuhalalishia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, mtume amesema vile haramu amejiharamishia, hakuharamishia umma, hakuwasema eti tangu leo ni haramu kula asali. Hajasema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, amejiziwia yeye kula. Allah akamwambia kwa nini unataka kujikataza, unajinyima kula kitu ambacho Allah amekuhalalishia. Allah akamuonesha kosa ile alikuwa amelifanya. Lakini sasa kitu ambacho mtume ametambia ni haramu, wewe unakuja kutambia eti si hatukubali mpaka tupate aya ya kukisapoti, huyu ni ujinga uliokuwa wazi. Ni ujinga uliokuwa wazi. Ni ujinga uliokuwa wazi. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika suratu An-Nisa alizungumzia watu ambao ni haramu kuoa. Alitaja pale watu ambao ni haramu kuoa. Alipotaja idadi za watu ambao ni haramu kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema ni haramu kumuoa binti na shangazi yake ukawaweka pamoja. Yaani wao mikondo ulimuoa mke, ulimuoa mwanamke. Baada kumuoa huyo mwanamke ukamuoa tena shangazi wa huyo mwanamke ukamuoa. Wote wakakuwa ni wake zako. Mtume aliharamisha. Ndani ya Qur'ani hakuna penye hicho kitu kimeharamishwa. Sasa hao wenye wanasema kwamba hatukubali taharimu ya mtume mpaka tupate dalili, waende wakaoe washangazi wa wake zao tuone kama watakubali. Na wakitwambia ni haramu, watuambie wapi penye wamevitoa hivyo vitu. Ndani ya Qur'ani hakuna penye Allah amesema kwamba ni haramu kumuoa binti na shangazi yake, bali mtume ndiye alituharamisha hicho kitu. Sasa wale wanaopinga taharimu ya mtume waende wakaoe washangazi wa wake zao tuone. Ukienda kumwambia hivyo anaweza kukuweka hata kuofa, atakwambia una akili. Sawa Islam. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Tuisome dini yetu tupate kuielewa. Kwa hiyo hii hadithi imepokea Abu Daud na Tirmidhi Ibn Majah na Ahmad Ibn Hibban. Hadithi ya sahaba anaitwa Al-Miqdam Ibn Ma'ad Karib. Na pia amesahihisha Sheikh wetu Al-Albani rahimahullah. Kisha mtume akasema kwenye hadithi nyingine, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, nimeipewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani. Yani nimeipewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani. Mfano wa Qur'ani madha? Yani sunna, hadithi za mtume ndio mfano wa Qur'ani. Sasa wewe ukija ukapinga hadithi za mtume, usioni maajabu hii kupinga kwako hadithi za mtume yaweza kukupeleka hadi kwenye ukafiri. Kumbe mtu awe makini sana. Atizame anachokizungumza. eti siju kwenye hadithi pako hadithi sahihi pako hadithi dhaifu. Ya akhi, sawa, zipo hadithi sahihi, zipo hadithi dhaifu. Hadithi ni sahihi itumikishe lazima, ikiwa ni dhaifu iache. Eti ndo maana mimi sikubali. Hauzikubali ma anta, wewe nini mpaka wewe ufikie kusema mimi sizikubali hizo hadithi zenu? Mweye kama gisi mwe mna njia zenu za kukubali hadithi na mimi na njia zangu. Ma anta sio hata man anta, ma anta wewe nini? Subhanallah, wallahi tumeharibikiwa, tumeharibikiwa. Na hizi zote ni fitna ambazo tuko nazo, kama watu hatukuwa makini sana tutapotea. Malengo ya hawa jamaa sio eti kupinga hadithi za mtume, malengo yao ni kuja kuharibu dini yake Allah. Malengo ni kuja kuharibu dini yake Allah. Itafikia wakati baadhi ya ibada mtakujaga kuziacha, baadhi ya ibada mtakuja kuziacha. Kwa nini? Kwa sababu ya kufuata matamanifu ya nafsi zetu. Na hawa wenye kupinga hizi kupinga hadithi za mtume, hawa hapa Burundi hawatushangazi, sio wapya. Hivi vitu vimekutwa tangu zamani. Tangu zamani hivi vitu vimekutwa, wanazuoni walipambana, waliwajibia, walichukua hoja zao wakaenda wanazijibu. Kwa hiyo si jambo lipya. Hata waje washtuke, watazidi kupotea tu wenyewe kwa wenyewe, na wenye wataamua kufata upotevu, basi watakuwa nao siku ya kiyama katika shimo lao la moto. Allah tuweke mbali na kundi potofu zote kama hizo. Kwa hiyo akasema pia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma. Allah amekushushia Qur'ani wal hikma. Wal mufassiruna yaquluna anna al hikmata hiya sunna. Wafasiri wanasema kwamba al hikma ni sunna, ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma ya'ati rajulun wa yunkiru sunnata Rasulullah. Anakuja mtu from nowhere anapinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ala mtambia umeteremshwa Qur'ani na sunna, bi maana anaipinga Qur'ani na huyu ni ukafiri. Ya subhanallah, ala tuweke mbali na afkari za ukafiri kama hizo. Waqala pia ala kasema, wa yuallimuhum alkitaba wal hikma as-sunna. Mtume anawafundisha watu Qur'ani na anawafundisha sunna zake. Fal kitabu huwa alquran, kitabu ni Qur'ani, wal hikmatu hiya sunna, na hikma na kusudia kwenye aya hii ni sunna, ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa sunnatu la budda minha, lazima sunna ichukuliwe jamani, ifanywe kazi. Wa hiya al aslu thani min usuli adilla, na sunna ni msingi wa pili miongoni mwa misingi ya dalil. Al mujma'i alaiha, ambazo ni mutafaqun alayhi, wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa wamekubaliana kwamba sunna ni dalil. Kwa nini nasema wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa? Wewe ukijikuta uko na zile fikra za kupinga hadithi, elewa kwamba wewe sio katika ahli sunna wal jamaa, shiita am abaita, taka usitaki hauko katika ahli sunna wal jamaa. Ukijiona tuko na zile fikra za kusema kaburini hakuna adhabu, sijui mtu mwenye kuzini ameshaoa si apigwe mawe hadi afariki, ukavipinga pinga hivyo, elewa kwamba wewe sio katika ahli sunna wal jamaa. Wala ibratan bi khilafi haula alladhina yu'riduna anha, wala hakuna kutazama au kufuata hawa wanaoipinga sunna. Li'annahum, kwa sababu wenye kupinga sunna, na wewe kama uko miongoni mwa wenye kupinga sunna, imma khawarijun, imma ni katika makhawarij ambao kwenye sunna ni Ibn Majah mtume amesema al-khawarij kilabu aghal an-nar, wa fi riwaya al-khawarij kilabu an-nar, makhawarij ni mbwa wa motoni. Wanazuoni wakasema neno kilabu an-nar, mbwa za motoni, ina maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba hawa makhawarij watawekwa motoni wakiwa kwenye umbile kama la mbwa. Maana ya pili wakasema kwamba hawa makhawarij watakuwa wasaidizi wa watu wa motoni, wafanyakazi wa watu wa motoni. Ndio maana al-khawarij kilabu an-nar, makhawarij ni mbwa wa motoni. Allah tuweke mbali na makhawarij. Wal-khawarij, makhawarij ni watu wenye wako na fikra za kupinga uongozi. Uongozi uliokubaliwa, uliowekewa wa haki, kisha anakuja mtu mwenye afkari zake na kuweza kupinga pinga utawala. Hizi ni katika sifati za makhawarij. Allah tuweke mbali na hizo sifa. au juhalun, au huyo mwenye kusema hakubali hadithi ni katika wajinga, anahitaji afundishwe. Au mutaalimuna, au ni wale watu ambao wanajifanya wao ni wasomi. Pana watu unakutana yakichukua zake kitabu anajifundisha zake mwenyewe, huyu atakuja kutuletea matatizo sana. Na watu tumewajaza, mtu anachukua zake kitabu anasoma yeye mwenyewe bila kuwa na mwalimu, anatuletea matatizo, anatuletea matatizo kabisa. Kama jinsi anasema Sheikh Ar-Razihi, mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Muqbil, kwenye kitabu chake Al-Madkhal ila Al-Madkhal li dirasati ilmi al-mustalah al-hadith, akasema man kana muallimuhu au man kana muallimuhu kitabuhu, yule ambaye mwalimu wake ni kitabu chake, yani mtu anajifundisha yeye mwenyewe, kana sawabu kana akhtauhu akthar min sawabihi, makosa yake yatakuwa mengi kuliko yale atakayopatia. Na hii ni hakikatan, wewe ukichukua kitabu ukajifundisha wewe mwenyewe bila kuwa na mwalimu, utaenda kufanya maajabu, utaenda kufanya maajabu kabisa. Jamaa mmoja alisomaga hadithi nasema habbatu sauda, hii dawa ya habbatu sauda, kila mtu anafahamu habbatu sauda wa Islam. Habbatu sauda da'un li kulli marad, ni dawa ya kila ugonjwa. Dawa'un li kulli marad, ni dawa ya kila ugonjwa. Sasa mwingine huyo jamaa alikuwa anasoma kitabu yeye mwenyewe, kwenye kile kitabu pakawa pako kosa ya maandishi. Kwa kuwa alikuwa akijifundisha mwenyewe, akaenda kusoma hayatu sauda. Hayatu sauda, habatu sauda ni hizi mbegu nyeusi, habatu sauda. Ukisema hayatu sauda maana yake nyoka nyeusi. Pale akusoma kwamba habatu sauda ni dawa ya kila ugonjwa, yeye akasoma nyoka nyeusi ni dawa ya kila ugonjwa. Matokeo yake aliwindana na kila nyoka nyeusi anaua yeye anakula, ikaja kuwa sababu ya kufa kwake. Faida ya nini? Sio madhara. Faida ya kujifundisha mwenyewe kitabu. Faida yake ameenda kujua yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu tuwe makini sana tunaposoma, tusome kwa walimu. Kama jinsi ilikuja kwenye athar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Yule ambaye Allah anamtakia khairi, humpatia ufahamu wa dini, humpa ilmu ya dini. Wa innama li'ilmu bita'allumi. Na kwa hakika elimu inapatikana kwa kwenda kusoma, sio kwa kujifundisha. Leo jamii yetu ya Burundi tumejaza mashehe wa vitabu. Nikisema mashehe wa vitabu, bimaana tuna ile desturi maadamu ninajua kuunganisha dhahaba na Muhammadun ila suqi, nishajua kuunganisha, bas qad sirtu mufti. Nimekusha kuwa mufti wa shaykha na nishakuwa shekhe. Na uwezo wa kusoma mimi mwenyewe na nikavielewa, ndio tatizo. Hili ndio tatizo. Pana audio moja nimewahi kutumiwa, sijui ni jamaa gani, kama amesoma hadithi huko, akasoma hadithi eti katika dalili za kiyama patakuwa watu wanaitwa kama ni almuthnatu. Neno almuthnatu akafasiri eti ni hao wenye wako anaika wanaandika andika mavitabu, anafatafata mavitabu kama ni mavitabu vya fiqh, vitabu vya hadithi, eti ndo maana yake. Ya subhanallah, Allah mrehemu Sheikh Yusuf alikuwa na jina zake qillatu alilm fitna, elimu ndogo ni fitna, elimu ndogo ni fitna. Hadithi yenyewe inazungumzia ile neno mathnatu, ni jina la kitabu ambacho Mayahudi wameandaa, wakaacha kitabu cha Allah wakajiandalia kitabu chao wenyewe cha kuwa wanafuata kinyume na kitabu cha Allah. Sasa anakuja kumbeti ni vitabu vya fiqh, eti na vitabu vya hadithi, eti kitabu cha kufuatwa ni Qur'ani peke yake. Ndio wale wale tuko tunazungumzia ambao wanajiita ni ahlul Qur'an, ila hali sivyo. Allah tuongoze tuweke mbali na makundi ya kiujinga kama hayo. Au lahum aghradun sayyi'atun yuriduna itfa'a ad-dini shay'an fa shay'an. Hawa jamaa wana malengo mengine ya kuja kuizimisha dini, shay'an fa shay'an, kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Eti leo mtu anapinga hadithi za mtume, wanampatia msikiti kabisa atoe hutuba ya Ijumaa, si ujinga huo Islam? Mtu anapinga hadithi za mtume tu anampatia msikiti hutuba? Ya subhanallah, Allah atuweke mbali. Fala yu'tadda bi khilafihim, huko kupinga kwao sisi hatutazami hayo mambo. Wala yundharu ila qawlihim, wala qawli au watu wa bid'a sisi hatuitizami. bali yu'khadhu bi sunnati sahiha, bali sisi tunaichukua sunna iliyokuwa sahihi. Hadithi ni sahihi, tunachukua tunaweka kwenye matendo. Sawaan fil furu', sawa wewe ni katika mambo ya furu', mambo ya fiqh, mambo ya ibada ibada, au fil usul, au wewe ni katika mambo ya tauhidi, mambo ya aqida, sisi tunatumia ile takayothibiti. Wala yu'taddu biqawlihim, wala hatutazami qawli yao. Waliposema akhbarul ahad la yu'khadhu biha fil aqaid, pana makundi ya bid'a wanasema kwamba zile hadithi zimepokelewa na mtu mmoja, watu wawili, watu watatu, hatuzitumii kwenye aqida. Inama yu'khadhu biha fil furu', bali zinatumiwa kwenye mambo ya ibada tu. Li'annaha adillatun dhanniya, kwa sababu ni dalili ya dhanna, bi maana hatuna uhakika kama kweli imetoka kwa mtume. Hizi kauli zote ni kauli za kizushi, ni kauli za bid'a. Naqul, tunasema vanija tuni indakum, ni adhana kwenu nyinyi, sio kwetu sisi. Hadithi kwetu sisi haina dhana yoyote, haina shaka yoyote. Ama inda ahli al-iman, kwa watu wa imani sasa ambao ni ahli sunna wal jamaa, fahiya laysa kadhanija tan, hadithi sio ya dhana, sio ya kushakiwa wala nini, bali hiya tufidu al-yaqin, bali inafidisha uhakika wa mambo. Mtume kasema ala ra's wal ain, tunakubali 100%. Madama tisahhat an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, madama imethibiti kutoka kwa mtume, fahiya tufidu al-ilma, hiyo sisi inatufidisha ujuzi fulani, lazima tuitumie. Walaysa fi dhanniya, na wala sio ya dhanni. Fayu'khadhu biha fil aqaid wal mu'amalat wa fi ghayriha, inatumiwa kwenye mambo ya aqida, kwenye mambo ya biashara, kwenye mambo ya ndoa, kwenye mambo ya hudud, mambo ya kusimamishiana kisasi, tunatumia poti. Sisi tunachotazama hadithi kuwa kwake sahihi, bas, hatutaki kingine. Hiyo ya kusema eti hatuitazame ni sahihi, imepokelewa na watu wangapi, hatutaki wala tumhitaji, sio misimamo yetu hiyo. Ahlus sunna wal jamaa, hizo ni aqida za watu wa bid'a. Huyo ni msingi wa pili, al-aslu thalith. Msingi wa tatu, al-ijma', makubaliano, kitu ambacho wasomi wote wamekubaliana kwacho. Wa daliluhu, na dalili ya hicho, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yule atakaye mukhalifu mtume baada ya kubainishiwa, kuwekewa wazi ubainifu, wa yatabi'i ghayra sabili al-mu'minina, na akafuata yale mambo ambayo waislamu hawakukubaliana kwayo, bimaana yale mambo ambayo waislamu wamekubaliana kwayo yeye akayakhalifu, akayapinga, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko penye anataka kwenda, wanuslihi jahannama, na tutamtupa kwenye moto wa jahannama, wasaat maswira, na ni mafikio mabaya. Na mtume pia akasema la yajma'u Allahu, la yajma'u Allahu ummati ala dalalatin, umma wangu haukusanyiki kwenye mambo ya upotevu. Umma wangu haukusanyiki kwenye mambo ya upotevu. Ikiwa kwamba waislamu wote watakubaliana kwenye kitu fulani, basi hicho kitu ni haki. Haiwezekani waislamu wote wakubaliane mkitu cha upotevu, pakosi hata mmoja mwenye atakhalifu, haiwezekani. Falijma'ul qawli hujjatun qati'a, makubaliano ya kauli yani watu wote wakasema kadha wa kadha wa kadha, wakakubaliana wote mkitu kimoja, basi hicho kitu ni hujja 100%. Ni dalili tosha kabisa, na mwenye atakayepinga anapata dhambi. Ama al-ijma'u sukuti, ama makubaliano ya ukimya. Sasa makubaliano ya ukimya ni vipi? Ni wakati inawezekana mmoja, mfano nchi yetu ya Burundi, shekhe mmoja akasema hichi kitu haijuzu, mashekhe wote wakakaa kimya, hakuna hata mmoja mwenye mitoka akasema hapana, mimi siko pamoja na shekhe. Wote wakakaa kimya na wamisikia ile kauli, wote wakakaa kimya. Hii ndio inaitwa ijma'u sukuti, yani makubaliano ya ukimya. Mmoja amesema kitu, wengine wote wakakaa kimya, wala hakuna aliyepinga. Hiyo ndio inaitwa ijma'u sukuti. Fa innahu hujjatun dhanniyatun, hii ni hujja ya dhana, ya dhania. Kwa nini tunasema ni ya dhania? Li annahu qad yakunu mukhalifun wala miyatabayan, inawezekana pako mwenye mipinga lakini hatumjui kwa sababu ni umoja amesema, kisha hatujasikia mwenye mipinga. Anaweza kuwa yupo, lakini sisi hatujapata hiyo habari kwamba pako mwenye mipinga. Ndio maana tunasema kwamba ni hoja, pako wengine wanakataa kwamba sio hoja kutokana na hiyo hoja yao waliotoa. Walakin idha qala al-ulama kulluhum qawlan, ikiwa wanazuoni wote watasema kauli moja, wa ajma'u alayhi, na wakakubaliana kuhusu hiyo kauli, walam yukhalifu fihi ahadun, na hakuna yeyote aliyopinga, fa huwa hujjatun, hiyo itakuwa ni hujja qati'a, hiyo itakuwa ni hujja ya kutosheleza. Dalili ya nne, alqiyas, kupima. Wa huwa ilhaqul far'i bil asli, nayo ni kuchukua far'u, tawi, branch, ukaiweka kwenye asili. Fil hukmi, kwenye hukmu, li'illatin, kwa sababu, tajma'u bainahuma, inayokusanya baina yake. Nini maana yake? Kupima. Kupima maana yake unachukua kitu chenye hakina dalili, ukakipimia hukumu yake kwenye kitu kiko na dalili. Hii ndio tunaita kwamba ni qiyas. Hii ndio tunaita kwamba ni qiyas. Mfano, kawaida tuna riba inaingia labda tuseme kwenye dhahabu. Mimi nakupa grama moja ya dhahabu na kukopesha. Siku ya kunilipa utanilipa grama moja na nusu ya dhahabu. Hii inakuwa ni riba. Sasa wewe unakuja kuchukua kitu chini kipo hivi ambacho hakipo katika dalili. Mathalan ukasema mchele. Ukamwambia mimi ninakupatia kilo moja ya Mtanzania, lakini utanirudishia kilo moja na nusu ya Mtanzania. Hii ni riba. Kwa sababu gani? Tutizame kule kwenye hukumu. Kule kwenye dhahabu ni haramu kufanya ile riba ya kuzidisha. Huku kwenye mchele tumezidisha. Sawa Waislamu. Kwa hiyo unatizama na kukutana ile hukumu iko kule na huku pia ipo. Au ukija kutazama katika masala ya mtu kutoa zaka, sadaka, sadakatul fitr, katika vyakula vimetajwa kule pana mangano, mchele haumo kwenye hadithi, mchele haikutajwa. Eti kwenye zakatul fitr mtu atoe mchele, hakuna kwenye hadithi haimo. Lakini ukija kutazama mchele pia unaingia. Kivipi? Kwa sababu tukitazama ile ngano inapimwa, mchele unapimwa, ile ngano na mchele vinafanana, ndio maana tunasema tunachukua ile hukumu ya kule tunaiweka hapa, inakuwa ni kiasi kupima. Wa huwa ma yusamuna bangi, subiri kidogo sitapafika. Wa huwa ma yusamuna hu qiyasul illa, hii kwa watu wa fiqh wanaita kwa ni qiyasul illa, yani tumipima kitu kwa kitu kingine kwa sababu inayopatikana kati ya hivyo vitu viwili, sababu inafanana, ndio maana tukapimia hapo. Wa qad qala bihi jumhuru ahli alilm, wanazuoni wengi katika wanazuoni katika wana wa elimu wamesema qiyasi ni dalil. Wa ankarahu adh-dhahiriya, adh-dhahiriya ni moja katika madhehebu, katika madhehebu ya Kiislamu yenyewe hayakubali kitu kinaitwa qiyas. Kitu hakina dalili, wao hawakubali kufanya qiyas, na hapa si sahihi. Wa ba'd al-hanabila, na baadhi ya wanazuoni wa hanabila, wa tawaifu qalilat min ahli al-ilmi, na watu wachache katika wanazuoni, walakin jumhur al-ummati ala al-qawl bil-qiyas, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba qiyasi ni hujja, wa huwa dalilun sahihun, na ni dalili iliyokuwa sahihi. Idha tawaffarat shurutuhu al-madhkura, zitakapoenea sharti zake zilizotajwa fi kutubil usul, kwenye vitabu vya usul. Katika arkanul qiyas lazima tuwe tuko na al-faru'u, tuwe tuko na al-aslu, tuwe tuko na al-illa, tuwe tuko na al-hukmu. Hivi vitu vinne vikienea na jinsi kufanya qiyas. Hizi ni dalili ambazo zimekubaliwa kwazo. Tabqa iddatu usulin mithlu, pana baki zingine dalili nyingi. Qawli sahabi, qawli ya sahaba, je ni hoja ama sio hoja? Hapa pako ikhtilafu kubwa sana. Wa mithlu istishabil asli, pana ingine dalili inaitwa al-istishab. Istishabi ni kurudia kwenye hukumu ya asili kwa kitu chenye hakina dalili. Arujuu ila hukmi asli shay'i, kurudia kwenye hukumu ya asili ya kitu. Mathalan tuchukue bangi. Hakuna dalili iliyokuja ikasema bangi ni haramu. Hakuna dalili inayosema bangi ni haramu. Hakuna. Uharamu wa bangi tunautoa wapi? Tunatumia al-istishhar. Yaani tunatizama kule katika dalili za asili. Sawa? Mathalan bangi ina madhara au sigara ina madhara. Sio hivyo Islam? Ina madhara. na tunafahamu katika sheria yetu kila kitu cha madhara kimeharamishwa. Kumbe tunarudi kwenye dalili ya asili. Dalili ya asili, kila kitu chenye madhara ni haramu. Na bangi ina madhara, basi na bangi ni haramu. Hiyo ndio tunaita al-istishab, arrujuu ila hukmi asli shay'i, kurudia kwenye hukmu ya asili ya kitu, inda fuqdani dalili khas, wakati patakosekana dalili ya hicho kitu chenye uko unazungumzia. Hiyo ndio watu wa usulu wanaita al-istishab. Hadhihi al-umur ikhtalafa al-ulama fiha, haya mambo tunayataja kaulu sahaba, istishabi, saddu dhari'a, al-istihsan, wanazoona wameikhtilafiana sana. Wal-khilafu fiha qawi, na ikhtilafu ipo kubwa sana, tena yenye nguvu sana, hatuingii kwenye hiyo masala. Amma al-khilafu fi al-qiyas fa huwa khilafun dha'if, ama ikhtilafu kwenye qiyasi, wale wenye kusema kwamba qiyasi haikubaliki, yani kupima kitu kwa kingine haikubaliki, hii ikhtilafu haina nguvu. Waljumhuru ala al-ihtijaj bil qiyas, na wanazuoni wanakubali kwamba, wanazuoni wengi wanasema kwamba kupima kunatumiwa katika dini. Walakinna al-imama Ahmad yaqul, Imam Ahmad anasema al-qiyas yudhhabu ilayhi 'inda darura, tunatumia qiyasi wakati imehitajika, tumikosa dalili inabidi tutumie qiyas, tukiwa na dalili hakuna kutumia qiyas, itabidi tutumie aya wala hadithi. Mithlu al-maita, mfano wa kifo, mfano wa kifo, mfano wa maiti, wakati mtu umekosa chakula cha kukula, umebanwa na njaa kabisa, ni dharura, itakubidi uende kutumia mzoga, utabidi ule maiti, imeshakuwa dharura. Lakini wakati chakula kipo, hauwezi ukala kitu kilichofariki. Haithu yudhhabu ilayha inda dharura, kiasi ambacho tunaitumia wakati wa dharura. Fa idha wujida an-nassu fi kitabillah, tukipata dalili ndani ya kitabu cha Allah, au sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, au kwenye sunna za mtume, fala hajata ila qiyas, hakuna haja kutumia qiyasi. Fa in lam yujad, ikiwa kwamba hakuna dalili, yudhhabu ila alqiyas, tunatumia qiyasi, min babi dharura, katika njia ya dharura, imehitajika, tunahitaji dalili na tumekosa ndani ya Qur'ani na sunna, basi tunakwenda kwenye qiyasi. Anasema fa qawlun nadhim, qawli ya mtunzi wa mashair, wadin bi kitabi Allahi wa sunani allati, shikamana, itembelee dini yako kwa kushikamana na kitabu na sunna ambazo, atata an rasulillah, sunna zilizokuja kutoka kwa mtume, tanju wa tarbahu, utafaulu na utapata kufaidika. Yaani, ij'al dina kama akhudhan an kitabi Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ijalie dini yako iwe ni kuchukua kwenye kitabu na sunna. Wa hiya al-ahadith sahiha, na hiyo sunna ni hadithi zilizokuwa sahihi. Amma ma jaa an ghairihi, ama yale yatakayokuja kutoka kinyume na kitabu na sunna, labda kwa shekhe fulani, fa yundharu fi, inatazamwa hiyo kauli ya huyo shekhe, inatazamwa. Fa in wafaqa al-kitaba wa sunnata ukhidha bihi, ikiwa kauli ya shekhe wako itakwenda sambamba na kitabu na sunna, basi chukua hiyo kauli ya shekhe wako. Wa in khalafa al-kitaba wa sunna, na ikiwa kauli ya shekhe wako itapinga kitabu na sunna, fa innahu yuraddu ala sahibihi, hiyo kauli inarudishwa kwa mwenye nayo. Wal a'imma yusuna bihadha, na wanazuoni wengi wanatushauri jambo hili, tushikamane na kitabu na sunna, tuachane na kauli za watu kinyume na kitabu na sunna. Mtu wa kwanza Imam Shafi rahimahullah anasema idha khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ikiwa kauli yangu mimi itakwenda kinyume na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhudhu biqawli rasulillah sallallahu alayhi wasallam, fateni kauli ya mtume, fateni kauli ya mtume. Waduribu biqawli urda alha'it, kauli yangu mimi ipigeni katikati ya ukuta. Bimaana ukimsikia Imam Shafi amesema kitu kikapingana na hadithi ya mtume, hiyo kauli ya Imam Shafi achana nayo, fata kauli ya mtume. Imam Maliki anasema kulluna raddun wa mardudun alayhi, sisi yote tunajibu na tunajibiwa. Yani kama mimi nitaikaa hapa nikasema shekhe fulani amekosea, leo mimi ninasema hivyo, kesho na mimi pako wenye watajibu atasema ule fulani amesema hivi amekosea. Hilo ni jambo la kawaida, kumjibia mtu na kujibia ni jambo la kawaida. Illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa mwenye hili kaburi. Imam Malik alikuwa anaishi Madina, hapa anamkusudia mtume. Mtume ndo harejeshi maneno yake, akisema mtume ni kuchukua, haipingiki. Yaani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maksudioni mtume wa Allah li annahu kana yudarisu fil masjidin nabawi. Kwa sababu Imam Malik alikuwa anafundisha kwenye msikiti wa mtume, fayakulu akasema illa sahiba hadha alqabri, isipokuwa mwenye hii kaburi, hapo anamkusudia mtume. Farrasulu la yuradu alayhi abada. Mtume harejeshwi maneno yake kamwe, wa inna ma yuqbalu qawluhu alayhi salatu wassalam. Bali maneno yake yanakubaliwa milele na milele, maneno ya mtume yanakubaliwa. Amma ghayruhu, kinyume na mtume sasa, fa in wafaqa alkitaba wa sunna, ikiwa maneno ya mtu mwingine yatawafiki kitabu na sunna, ukhidha bihi, yanachukuliwa. Wa in khalafa yuraddu, na yakipinga tunayaacha. Ikiwa shekhe fulani atasema hichi kitu kimipingana na hadithi za mtume, hiyo kauli ya huyo shekhe tunamheshimu shekhe, lakini kauli yake hatuichukui, abaki na kauli yake. Wal imamu Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa na yeye anasema, wa huwa awwalul a'imati al-arba, ndio wa kwanza katika wale wa imamu wanne. Nini anasema? In jaa al-hadithu, ikija hadithi, an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa ala ar-ra's wal-'ayn, hiyo hadithi naichukua, ni juu ya kichwa changu na jicho langu, yani naitumia hiyo hadithi. Wa idha jaa al-hadith an ashabi ar-rasul, an ashabi ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na ikija qawli ya sahaba wa mtume, fa ala ar-ra's wal-'ayn, hiyo qawli pia naitumia. Wa idha jaa al-hadith an at-tabi'ina, ikija sasa qawli kutoka kwa matabi'ina, wale wanafunzi wa masahaba, fahum rijalun wa nahnu rijal, wao ni wanamume na sisi ni wanamume. Kwa nini ametumia maneno? Kwa sababu ni katika generation zao. Ila sikitiko, kitu cha ajabu, leo unamsikia shekhe unamwambia eti sahaba fulani amesema, anakuambia hum rijalu wa nahnu rijal, wallahi ulikosefu wa adabu kwa huyo shekhe. Nani mwenye iko na nafasi ya mbele ya sahaba kati yetu? Acha kati yetu, chukua nao waliotangulia, mchukue Uthaymeen, mchukue Ibn Baz, mchukue Alban, panda juu yao. Hakuna mwenye iko na nafasi mbele ya masahaba. Ilo namsikia tena kumbia humu rijalu wa nahnu rijalu. Wewe. Kusoma kitabu yenye peke bado inatusumbua. Fasi ya fatha tunaweka dhamma, afu nasema humu rijalu wa nahnu rijalu. Hii inatosheleza kwa ukosefu wa adabu wetu mbele ya masahaba. Allah tuweke mbali na hicho kitu. Kwa hiyo, yani alladhi jaa an ghairi Allah wa rasulihi wa ashabihi, maneno atakayokuja kinyume na Allah na mtume wake na masahaba wa mtume, yundharu fihi, yanatazama. Wala ukana manjaa anhu min afdali nnas, japo mwenye ataleta hiyo kauli ni mtu bora kabisa, maadam sio mtume wala sio Qur'an wala sio kauli ya sahaba, wala ukana min atabiina, hata ikiwa ni kauli ya tabi'i, fa in wafaqa alkitab, ikienda sambamba na kitabu wa sunna na sunna, akhadhna bihi, tunaichukua hiyo kauli. Wa in khalafa taraknahu, ikienda kinyume tunaiacha hiyo kauli, ikienda kinyume tunaiacha. Leo pana watu wanakuambia eti inajuzu kutoa zakatul fitri ya pesa, kwa sababu pako baadhi ya matabiina ambao wametoa pesa, wameruhusu kutoa pesa. Yahi, huyu ni tabi'i. Mtume masahaba hawakutoa pesa, wametoa chakula na pesa zilikuwepo. Unachukua kitendo cha tabi'i unakipimanisha na kauli ya mtume, kitendo cha tabi'i unaenda kukipimanisha na kitendo cha masahaba, matatizo haya. Kwa hiyo tunatazama hicho kitendo cha huyo tabi'i, je, kinawafika kitabu na sunna? Kikiwafika tunachukua, kama hakiwafiki tunakiacha. Imam Ahmadi kauli yake na yeye anasema, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu, naona maajabu sana kwa watu ambao wameijua sanad, mlolongo wa hadithi, mapokezi ya hadithi, wa sihhatahu, na wakapata kujua usahihi wa hadithi. Mtu unamwambia hii hadithi ni sahihi, yadhhabuna li ra'i Sufyan, kisha yeye anatembelea tu fikra ya Sufyan. Mtu unamwambia hii hadithi ni sahihi, unasikia anakuambia mimi madhehebu yangu ni hivi, hii hadithi ni sahihi, mimi nafuata wenye shekhe wangu anafanyaga. Matatizo. Imam Ahmad anakuambia naona maajabu na watu kama hawa, wanapewa usahihi wa hadithi ila wanaacha hadithi, wanafuata maneno ya watu. Sufyanu Thauri al-Faqih al-Imam al-Jalil, huyu Sufyan alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, mwanachuoni wa fiqhi mtukufu. Qala Imam, akasema Imam Ahmad, wallahu ta'ala yaqul, ala nasema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale wanao khalifu amri ya mtume. mtume kasema kisha wao wanakuja kutambia tu nafuata maneno ya shekhe fulani antusibahum fitna watakuja kupatwa na fitna au yusibahum adhabun alim au watapatwa na adhabu iliyokuwa kali fala yajuzu akhdhu qawli alfaqih mahma balagha min alfiqh haijuzu kuchukua kauli ya mwanachuoni wowote ule wa kifiqhi sawa hata awe na fiqhi kubwa Burundi nzima tunasema huu ndo mwanachuoni wa kwanza kwa elimu ya fiqhi wale ilmi au tunasema Burundi nzima huu ndo mwanachuoni wa kwanza kwa elimu haijuzu kuichukua kauli yake illa idha kana mabniyan ala dalilin sahih mpaka hiyo kauli yake iwe iko sambamba na dalili usiji kuniambia eti unampinga daktari au na elimu kumshinda daktari abaki na doktora yake sisi tunataka sihatu dalili dalili mithibiti mtume kafanya Allah kasema tutachukua lakini ni doktora analeta ya kwake anakwenda kinyume na dalili abaki na doktori yake maana doktori yake ni karatasi kama karatasi zingine tunamheshimu ni msomi mashallah tumehimizwa kuheshimu wasomi lakini hatuifati kauli yake mpaka iwe sambamba na dalili ama in kana mukhalifan lidalil ikiwa kauli yake inapingana na dalili na elimu yake yote fala yu'khadhu bih haichukuliwi hiyo kauli yake la qawla li ahadin ma'a qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam haifatwi dalili ya mtu yoyote maadamu pako dalili ya mtume sallallahu alayhi wasallama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mlioamini la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi msitangulizi mbele yake Allah na mtume wake msitangulizi nini ibn abbas anasema la taqulu khilafa alkitabi wa sunnah msisemi maneno ambayo yako kinyume na kitabu na sunna hiyo imekuja kwenye tafsiri ibn kathir kadhalika imam thauri akasema la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi biqawlin wala fi'lin msitangulize kauli yoyote wala kitendo chochote mbele ya kitabu na sunna wattaqullah mcheni allah kwa vyote mtakavyotaka kuvifanya hata iwe ni shekhe wako amesema hakikisha ameyatoa wapi mcheni allah inna allaha sami'un alim kwa hakika Allah ni mwingi wa kusikia na Allah ni mjuzi zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, yoyote tutakayoyafanya tuhakikishe tuko na dalili. Tusipelekwi tu kama kanisani pasta kasema maamuma wanachukua. La. Din mabniyu. Ad-dinu mabniyu na ala dalil. Dini yetu imejengeka kwa dalili. Kama gisi watu wa akida wanapendaga kusema ad-dinu bin naqli. Dini inakwenda kwa dalili. Walaisa bila akli na sio kwa akili wala aklu wasilatu lifahmi nusus akili ni chombo cha kukusaidiza wewe kufahamu dalili tutakuwa tunabudi kuishia hapa tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa watu wa kufuata kitabu na sunna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika